الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے سب سے زیادہ جن چیزوں پر زور دیا ہے اور ان پر سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی کو موقوف رکھا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حسن اخلاق کون نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول اسے اچھا سمجھیں سارے انسان اسے اچھا سمجھیں اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں اچھا بننا چاہے لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننا چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ حسن اخلاق کا حامل بن جائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم شیخین نے اپنی اپنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا رواہ البخاری و مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ ہوگا بہترین ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کون نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان کامل ہو؟ لہذا اگر آدمی کو یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کامل ہے یا ناقص ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کو پرکھنے کا، ایمان کو تولنے کا ایک پیمانہ، ایک میزان، ایک معیار دے دیا ہے، اس پر آدمی اپنے کمال ایمان اور نقص ایمان کو تول لے، پرکھ کر دیکھ لے، اور وہ پیمانہ ہے اور وہ معیار اور وہ کسوٹی حسن اخلاق ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ابو داؤد شریف میں دارمی نے اپنی دارمی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح نقل فرمائیے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، رواہ ابو داؤد و دارمی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے، وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا، اس آدمی کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا۔ گویا کہ حسن اخلاق کو اس حدیث پاک میں کمال ایمان اور نقص ایمان کو پرکھنے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اب آدمی اپنے ایمان کو اس معیار کے اوپر کس کر دیکھ لے کہ میرا ایمان کامل ہے یا ناقص۔ ایک روایت حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن رجل من مزینۃ قال قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان قال الخلق الحسن، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو شعب الایمان میں لائے ہیں، اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں اس روایت کو حضرت اسامہ ابن شریف سے لائے، اس میں مزینہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، لیکن حضرت امام بغوی اس روایت کو حضرت اسامہ ابن شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے۔ ترجمہ یہ ہے، قبیلہ مزینہ کا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ بیٹھا ہی تھا کہ بعض صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال بھی اس نے سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو تھا اس کو بھی اس نے سماعت کیا۔ مزینہ کا وہ آدمی کہتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان، انسان کو جو جو چیزیں دی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری چیزیں انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں جو لا تعد ولا تحصى ہیں، انہیں نہ تو گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ ما خیر ما اوتی الانسان، انسان کو جو تمام چیزیں دی گئی ہیں جو بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصى ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا الخلق الحسن، اخلاق حسنہ، حسن اخلاق سب سے اچھی چیز ہے ان تمام چیزوں میں جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، اس سے بہتر چیز انسان کو نہیں دی گئی، گویا کہ حسن اخلاق سب سے بہترین شے ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ ایک بڑا فائدہ حسن اخلاق کا ایک روایت کے اندر بتایا گیا ہے جسے حضرت امام داؤد، امام ابو داؤد ابو عبد الشریف میں لایا ہے، روایت اس طرح ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، رواہ ابو داؤد۔ یہ روایت ابو داؤد الشریف میں ان لفظوں میں اسی طرح موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے رات کو نماز پڑھنے والے اور دن کے اندر روزہ رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. بے شک مومن اپنے حسن اخلاق سے رات میں نماز پڑھنے والے یعنی تہجد پڑھنے والے وصائم النهار اور دن میں روزہ رکھنے والے کا جو درجہ ہوتا ہے, رات میں تہجد پڑھنے والا اور دن کے اندر روزہ رکھنے والا جو مرتبہ پاتا ہے حسن اخلاق کے ذریعے ایک مومن وہی درجہ حاصل کر لیتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حسن اخلاق کا کیا مقام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر, اور اللہ اور اس کے رسول نے حسن اخلاق کو کتنا زبردست مقام اور کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر لائے ہیں, یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے, وہ دعا نقل فرمائی. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر ایک دعا پڑھا کرتے تھے. کیا دعا تھی؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے, یعنی تو نے میری ساخت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. خلق اچھا بنایا ہے, خلق حسین بنایا تو خلق بھی حسین بنا دے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. یہ تو وہ روایات تھی جن سے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے تو آپ عجیب عجیب واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے تعلق سے پائیں گے. مثلا سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو منقول ملے گا کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, آپ افورے جذبات سے اور مارے خوشی کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی سیر چشمی سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرتے ہیں. یہ صحابی اس دشمن اسلام دشمن خدا اور دشمن رسول کے بیٹے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے اور آپ کو ستانے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا, لیکن بیٹا ایمان لا کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے تو آپ افور شوق اور افور جذبات سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی سیر چشمی سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اسی وقت فرماتے ہیں ایک بات تم لوگ اچھی طرح سن لو کہ دیکھو اکرمہ ایمان لے آئے ہیں, آج سے ان کے باپ ابو جہل کو تم لوگ برا بھلا مت کہنا, اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک مسلمان بیٹے کے دل کو ایک کافر باپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے. اس واقعے سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کے جذبات کا کتنا خیال رکھا ہے. دشمن رسول ہے لیکن آپ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آج سے کوئی بھی ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہے گا, اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک مسلمان بیٹے کے دل کو ایک کافر باپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے. ایک مسلمان کے جذبات کا اللہ اور اس کے رسول نے کتنا احترام کیا ہے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر تم کسی کی دل بستگی نہ کر سکو تو کسی کا دل بھی مت دکھاؤ، اگر کسی کی دعا نہ لے سکو تو کسی کے بد دعا بھی مت لو. یہ واقعہ یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ اگر کسی کی دل بستگی نہ کر سکو تو دل بھی مت دکھاؤ، اور اگر کسی کی دعا نہ لے سکو تو کسی کی بد دعا بھی مت لو. اس لیے کہ مومن کے جذبات کا اللہ اور اس کے رسول نے بڑا احترام فرمایا. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ کے مالک تھے. سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں. آپ مکہ میں داخل ہو گئے، اور جب آپ داخل ہو رہے ہیں جانتے ہیں کون کون لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں؟ وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حالت سجدہ میں آپ کے پشت مبارک کے اوپر، آپ کی پیٹھ کے اوپر، سر کے اوپر اونٹ کی سڑی ہوئی اوجھڑی لا کر ڈالی تھی. وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دیا تھا، منگنی توڑوا دی تھی، لوگ بھی موجود تھے. ان لوگوں میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے مکہ سے نکلتے وقت حضور کی شدید خواہش کے باوجود کہ مجھے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، شخص نے اجازت نہیں دی تھی. وہ شخص بھی موجود تھا، وہ عورت بھی موجود تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا. وہ آدمی بھی موجود تھا جس نے آپ کی بڑی بیٹی زینب کو اونٹ سے گرا دیا تھا، اور جن کی موت اسی گرنے کی وجہ سے ہوئی. وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں اور ان کے اوپر جور و ستم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریگستان مکہ میں گھسیٹنے والے لوگ بھی موجود تھے. خباب ابن عرت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ پر لٹانے والے بھی موجود تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دینے والے بھی موجود تھے. وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے کہ جن کا جرم ناقابل معافی تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں تشریف لائے، اور آپ نے کعبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے، ایک ہاتھ کعبہ کی دیوار پر ہے، دروازے کے اوپر ہے، سامنے ہجوم ہے اہل مکہ کا، اور سب کے دل اچھل اچھل کر ان کے حلقوم میں آ گئے ہیں کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ یہ فاتح لوگ کیا کرنے والے ہیں. آج تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اہل مکہ، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ جملہ سن کر کے ہر ایک کی تو ہوا اکھڑ گئی ہوگی، سب لرز بر اندام ہو گئے. لیکن آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تسریبا علیکم اليوم، آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، یہی ذہب انتم الطلقہ، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج میں تمہارے جرموں کی سزا نہیں دوں گا، تم سب کے سب آزاد. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، اور اسی حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے. ارے تلوار سے اعضا و جوارے کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو مسخر نہیں کیا جا سکتا، دل کو نہیں جھکایا جا سکتا، اور یہاں تو دل جھکے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ دل تلوار سے جھکے ہیں یا حسن اخلاق سے؟ جواب یہی ہے تو دل جو جھکے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اور اسلام کے ماننے والوں کے حسن اخلاق سے. حسن اخلاق کی ایک بڑی پیاری مثال، ایک عمدہ مثال سیرت رسول پاک میں موجود ہے کہ فتح مکہ کے معنی بعد جنگ حنین برپا ہوئی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں. اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی اور تقریباً 8,000 کافر قیدیوں کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. مسلمانوں کو اختیار تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کوئی بھی سلوک روا رکھ سکتے تھے، لیکن تاریخ کا ایک عجیب و غریب باب ہے وہ، جس کو پڑھ کر مورخ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکے گا ضرور، اگر وہ مسلم نہیں ہے تب بھی، کہ آپ نے ان 8,000 قیدیوں کو بغیر کچھ لیے دیے آزاد فرما دیا. سب کے سب کافر تھے، بغیر کچھ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8,000 قیدیوں کو آزاد فرما دیا تھا، رہا کر دیا تھا. اور یہ تو سن 8 ہجری کی بات ہے، پیچھے کی طرف پلٹیے، جنگ بدر ہی کو دیکھ لیجئے، 70 سربراہ اردان مکہ گرفتار ہو کر کے آئے. حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی کراہیں آپ کے حجرے میں جاتی تھی، تو آپ کبھی باہر جاتے کبھی اندر جاتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر جاتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کے استراب کو اور آپ کی بے چینی کو محسوس کیا. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کافی ہو گئی ہے، آپ آرام فرما لیتے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کبھی حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں کبھی حجرے سے باہر آ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ بیان فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کی کراہیں مجھے سونے نہیں دے رہی ہیں، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو عباس کی مشکل ذرا ڈھیلی کر دو. اخلاق اللہ اکبر، کافر گرفتار ہو کر کیا ہے، اسلام کا دشمن گرفتار ہو کر کیا ہے، لیکن دل تڑپ رہا ہے ایک نبی کا کہ ذرا کس کر کے رسی سے ان کو باندھ دیا گیا ہے، ذرا رسی ہلکی کر دو، ڈھیلی کر دو. یہ حسن اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ان 70 قیدیوں کو، جبکہ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، یہ کفر کے ائمہ ہیں، یہ ائمت الکفر ہیں، کفر کے امام ہیں، آج ان کفر کے اماموں کو زندہ نہ چھوڑا جائے، نہیں تو یہ اسلام کے خلاف پھر سے لوگوں کو سفارہ کر دیں گے. لیکن رحمت عالم کی، رحمت للعالمین، اور آپ کا حسن اخلاق دیکھیے، آپ نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی اور آپ نے سب کو آزاد اور رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور رہا بھی اس شان اور اعزاز کے ساتھ کہ ہر قیدی جو رہا کیا جا رہا ہے ایک جوڑا کپڑا لے کر کے رہا ہو رہا ہے، قیدیوں کو ایک ایک جوڑا کپڑا دے کر کے رحمت للعالمین رہا کر رہا ہے. اور یہ 70 صاحب جو کفار مکہ گرفتار ہو کر کے آئے تھے، 70 صحابہ کرام کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیے گئے تھے کہ ان کو کھانا دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو ہر طریقے کی سہولیات فراہم کریں. اس وقت غربت و افلاس کا دور دورہ تھا. تاریخ کا وہ باب بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ کافر قیدیوں کو صحابہ کرام کھانا دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے. قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک شاہان عالم میں سے اگر کسی بادشاہ کے ہاں ملتا ہو تو تاریخ کے اوراق کو ہمارے سامنے لا کر رکھو. کیا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی تاریخ اس قدر روشن ہے؟ ہے کوئی پرائم منسٹر ایسا؟ ہے کوئی کسی ملک کا صدر ایسا جو اس طریقے کی مثال پیش کرے؟ تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے لا کر رکھو کہ شاہان عالم میں سے کسی بادشاہ نے حسن اخلاق کا اتنا حسین مظاہرہ کیا ہو. آٹھ ہزار قیدیوں کو جنگ حنین میں بغیر کچھ لیے رہا کر دیا گیا. جنگ بدر کے 70 قیدیوں کو جب رہا کیا گیا تو ایک ایک جوڑا کپڑا دے کر رہا کیا گیا، اور جب تک یہ تھے مسلمان پریشان تھے، خود بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے تھے. جبکہ اس کے برعکس نیپولین کو دیکھیے، تاریخ کا وہ بھی ایک باب ہے کہ 4,000 ترکوں کو جب اس نے قید کیا تو کچھ دنوں کے بعد ان 4,000 ترکوں کو اس نے زندان کے اندر قید خانے کے اندر قتل کروا دیا, اس لیے کہ 4000 ترک قیدیوں کو کھانا دینا وہ ایک بوجھ تصور کرتا تھا. صحابہ کرام بھوکے رہ کر کھلاتے تھے, یہ 4000 ترک قیدیوں کو کھانا دینے کو بوجھ تصور کرنے کی وجہ سے 4000 ترک قیدیوں کو مروا دیتا ہے, قتل کروا دیتا ہے. تاریخ کا وہ بھی ایک باب ہے, وہ بھی ایک بادشاہ تھا, ایک حکمران تھا, اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کتنی بدرواہ ہے. اور ایک طرف تاریخ کا یہ روشن باب بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے روشن ہے, قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا بھی سلوک کیا گیا ہے. ویسے آپ تاریخ کے اوراق پلٹتے جائیں, یورپ کے اندر روم اور دور کیوں جاتے ہیں, آپ ایرانی کو دیکھ لیجئے, فارس کو دیکھ لیجئے, آپ وہاں باقاعدہ اسٹیڈیم قائم تھے اور ان اسٹیڈیم کے اندر ایک مخصوص قسم کا کھیل کھیلا جاتا تھا جس کھیل کا نام سیافی ہوتا تھا. کون سا کھیل کھیلا جاتا تھا؟ اس کھیل کے اندر بڑی وحشت, بڑی درندگی اور بڑی صفاقی اور انسانیت سوزی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کہ جو قیدی فاتح بادشاہ پکڑ کر لاتے تھے ان قیدیوں کو اس اسٹیڈیم کے میدان میں لایا جاتا اور پھر جنگلی جانوروں سے ان کا مقابلہ کرایا جاتا, شیروں سے ان کا مقابلہ کرایا جاتا, چیتوں سے ان کا مقابلہ کرایا جاتا, اور لوگ اس بے بس اور مظلوم قیدی کا موت کا تماشا بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے. قیدیوں کے ساتھ سلوک بھی روا رکھا جاتا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے قیدیوں کے ساتھ سلوک کا ایک عجیب مظاہرہ کیا ہے اور ایک بے مثال مثال قائم کی ہے جو مثال شاہان عالم میں سے کسی بادشاہ کے آپ کو نہیں ملے گی. آج مندر اور مسجد کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے نا, ایک روشن مثال جسے آپ بے نظیر اور بے مثال مثال کہہ سکتے ہیں آپ, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بیٹے کی روایت ابھی میں نے جو پڑھی ہے, پہلی روایت انہی کے بیٹے کی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب فلسطین فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہوا, تو اسی موقع پر حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لاتے ہیں. گرجا گھر کا متولی, چرچ کا متولی خود خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے امیر, اے امیر المومنین, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آئیے ہمارے چرچ میں آپ نماز ادا کر لیں. متولی کی خواہش ہے. ہمارے نیتاؤں کے اندر بھی کمی ہے, ہمارے رہنماؤں میں بھی بڑی کمی ہے. آج مسلمانوں کا جو قائد نہیں ہے کوئی, اس کی بھی بہت ساری وجوہات, اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ تو بغیر رائی کا ریوڑ بن کے رہ گئے ہیں. جو قائدین ہیں وہ اپنے مفاد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ریوڑ کہاں جا رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے. حسن اخلاق کی ایک بے نظیر مثال دیکھیے کہ متولی گرجا گھر کا خواہش کر رہا ہے امیر المومنین سے کہ آئیے ہمارے چرچ میں آپ نماز ادا کیجئے, اس لیے کہ آپ کے نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خواہش کو شرف قبول بخشتے ہیں اور جا کر کے گرجا گھر میں نماز ادا فرماتے ہیں. جیسے گرجا گھر سے باہر نکلتے ہیں متولی کو ایک دستاویز لکھ کر کے دیتے ہیں, کہا کہ یہ دستاویز اپنے پاس رکھنا, یہ میری سائن کے ساتھ دستاویز ہے, کل ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ کہنے لگے کہ میرے امیر المومنین نے, ہمارے امیر المومنین نے اس چرچ کے اندر نماز پڑھی, لہذا یہ چرچ مسجد ہے. یہ دستاویز محفوظ رکھا ہے. کوئی پرائم منسٹر ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ کسی ملک کا صدر اس طریقے کا حسن اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ در حقیقت ایسے لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے, اور نہ یہ تو بات ہم لوگوں نے ان تک پہنچائی, ہمارے اندر بھی کمی ہے نا, یہ باتیں ان تک پہنچائی گئی ہیں کہ اسلام اس طریقے کے حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے, اور اسلام کتنا فراخ دل اور کتنا کشادہ دل ہے. دوبارہ متولی نے خواہش کی کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیے دوبارہ نماز ادا کیجیے، تاکہ اب میں نماز نہیں پڑھتا، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، کہیں اس کو دلیل نہ بنا لیں کہ ہمارے امیر المومنین نے کئی نمازیں یہاں پڑھی ہیں، لہذا ہم جبرن اس کو مسجد بنائیں گے۔ دوبارہ آپ نے متولی کی خواہش کو رد کر دیا اور کہا کہ اب میں اس چرچ کے اندر نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ گاندھی کی نگاہ میں رہا ہوگا، تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کو روز بروز ترقی کے مناسب کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو حضرت عمر جیسی حکومت کرو، شاید یہ واقعہ ان کی نگاہ میں رہا ہو، تبھی تو ایسی بات انہوں نے کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال محترم اور اس امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت یزید ہیں، ان کے بہت سارے واقعات تاریخ کا روشن باب بن چکے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور خطیب، ڈائنامک خطیب، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز میں، ایک مخصوص ڈائلاگ کے اندر یہ فرمایا کہ آسمان نے اور زمین نے اتنا بڑا سیاست دان نہیں دیکھا جتنے بڑے سیاست دان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف المذاہب لوگ شام میں رہتے تھے، لیکن کیا مجال کہ کہیں سے فتنہ و فساد سر ابھارے۔ مجوسی وہاں رہتے تھے، یہودی وہاں رہتے تھے، عیسائی وہاں رہتے تھے، کافر وہاں رہتے تھے، ذمی وہاں رہتے تھے، مسلمان وہاں رہتے تھے، مختلف مذاہب پہ موجود رہتے ہوئے کیا مجال کہ کہیں فساد ہو اور کہیں سے کوئی شورش اور کہیں سے کوئی ہنگامہ اور کہیں سے کوئی فتنہ سر ابھارے۔ یہ آپ کے ایک عظیم الشان سیاست دان ہونے کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے جسے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ہرگز نمیرداں کی دلش زندہ شد بائش سب تست بر جرید ہے عالم دوام ماں۔ ہماری تاریخ دیکھو کتنی روشن تاریخ ہے، کاش آج مسلمان بھی تاریخ کے ان روشن باپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے جس سے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے، مسلمانوں کی طرف مائل ہوتے۔ یہ جو نفرتوں کی فضا قائم ہے، ان میں ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ جس حسن اخلاق کی تعلیم ہمیں قرآن حدیث نے دی ہے، کتاب و سنت نے دی ہے، اسلامی تاریخ نے عطا کی ہے، ہمارے اندر نہیں، نہ ہم اس کا مظاہرہ کرتے، ہمیں شاید اس کا علم بھی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ جب آپ جامع اموی دمشق کی تعمیر کرنے لگے، وہ دمشقس دمشق بہت بڑی مسجد ہے وہ، جس کو جامع اموی دمشق کہتے ہیں، اس کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مقام کو اس مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا، اس سے متصل ہی عیسائیوں کا ایک چھوٹا سا چرچ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرچ کے ذمہ داروں سے، عیسائیوں سے، متولیہ نے چرچ سے درخواست کی کہ اگر یہاں چرچ موجود رہے گا تو مسجد ڈھنگ سے نہیں بن سکتی، لہذا مسجد کے صحن کو اساب دینے کے لیے ضروری ہے کہ چرچ کو مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ حضرت معاویہ اصرار کرتے رہے، درخواست کر رہا ہے کہ آپ لوگ اگر اسے بہتر سمجھیں تو یہ چرچ منہ مانگی قیمت پر آپ دے دیں، جو قیمت بھی آپ مانگیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مسجد کو ذرا ڈھنگ سے بنانا چاہتے ہیں اور مسجد کے صحن کو وسعت دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چرچ اس میں شامل کر لیا جائے۔ متولی نے انکار کر دیا۔ آزادی رائے دیکھیے، حریت مذہب دیکھیے، اگر کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی ظالم حکمران ہوتا تو متولیان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس مذہب کے ماننے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، بجبر اس چرچ کو مسجد میں شامل کر لیتا۔ لیکن حسن اخلاق کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے جسے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے کہ وقت کا حکمراں، وقت کا خلیفہ درخواست کر رہا ہے متولیان سے کہ وہ چھوٹا سا چرچ ہمیں دے دو تاکہ ہم مسجد کے صحن کو اسعار دے دیں، لیکن متولیان صاف انکار کر دیتے ہیں کون کہتا ہے کہ اسلام آزادی رائے کا مخالف ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام آزادی مذہب کا مخالف ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام حریت مذہب کا مخالف ہے؟ اس نے مذہبی آزادی دی ہے، عقلی آزادی دی ہے، اور باقاعدہ شاہان عالم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ اقلیتی پرسنل لا بورڈ ضرور بنایا تھا تاکہ اقلیت اپنے حقوق کو محفوظ کر سکے۔ ہمیں تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، ہم تاریخ پڑھے تب نہ پتہ چلے کہ اس طریقے کے بورڈز پہلے بنائے جا چکے ہیں اقلیتوں کے لیے، جس کے سبب اقلیت اپنے حقوق کو محفوظ رکھتی تھی۔ مسجد بن گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار نہیں کیا اور نہ بجبر اس چرچ کو گرا کر کے مسجد میں داخل کیا۔ ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر عیسائی چرچ کے اندر اپنی طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، گویا کہ چرچ اور جامع مسجد دمشق ایک ہی ساتھ۔ اور وقت کے خلیفہ کے درخواست کے باوجود متولیان نے چرچ مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر جاتا ہے، مروان کا دور آتا ہے، مروان نے بھی وہی کیا جیسا کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا، درخواست کی، اصرار کیا، لیکن عیسائیوں نے وہ چرچ دینے سے انکار کر دیا، چرچ اللہ حال ہی قائم رہا۔ ہاں عبد الملک ابن مروان کا، یہ مروان کا بیٹا ہوتا ہے عبد الملک، بڑا باروبر بڑا باجبرود بادشاہ گزرا ہے، اس کا دور خلافت جب آتا ہے تو یہ تو پہلے متولیان سے اجازت طلب کرتا ہے، اور جب متولیان رضامند نہیں ہوتے تو خود ہی کدال اٹھا لیتا ہے۔ بڑا جلالی بادشاہ تھا، غصے میں آ کر کے خود کدال اٹھا لیتا ہے اور جا کر کے چرچ کو منہدم کر دیتا ہے اور چرچ کو مسجد میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور جب آتا ہے، اس مسجد کے متولیان جو زندہ رہتے ہیں اور عیسائی لوگ، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہاں آتے ہیں اور عرض کنا ہوتے ہیں کہ حضرت مسجد سے متصل، جامع اموی دمشق کے متصل ہمارے چرچ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ویسے ہی رہا، مروان کے زمانے میں اللہ علی قائم رہا، لیکن عبد الملک ابن مروان نے اس کو توڑ کر کے مسجد کے سہن کو اسات دے دی تھی، حضرت ہمارا چرچ مسجد کے اندر ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شام کے گورنر کے نام خط لکھا اور کہا کہ جہاں سے یہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا چرچ تھا، مسجد سے کاٹ کر کے وہ جگہ ان کے حوالے کر دی جائے اور باقاعدہ بیت المال کے خرچ سے ان کا چرچ اچھے سے اچھا بنا کر دیا جائے۔ ہے کوئی ایسی مثال جسے کوئی بادشاہ پیش کر سکے؟ یہ حسن اخلاق کا زبردست مظاہرہ تھا، اسی وجہ سے تو اسلام اتنا آگے تک آیا، ورنہ مسلمان اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے تھے تو اسلام وہیں کم ہی رہ گیا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمایا تھا جنہوں نے اپنے حسن اخلاق سے اسلام کی حفاظت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ عجیب بات ہے کہ آج جتنی قومیں ہمارے سامنے ہیں جو غیر مسلم اقوام ہیں، ان میں بھیک مانگے کم نظر آتے، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے لوگ اگر نظر آتے ہیں تو مسلمانوں میں۔ اور کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے، یقیناً کہ وہ قوم جس کے پاس زکات جیسا عظیم الشان نظام ہو، اس کے ہاں بھیک منگو کی اتنی زیادہ تعداد، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زکات کو یا تو صحیح طریقے سے نکالتے نہیں، یا نکالتے تو ہیں لیکن اس کا صحیح مصرف نہیں جانتے، اور صحیح مصرف میں زکات جاتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام زکات کے باوجود مسلمانوں میں فقیروں کی تعداد، بھکمنگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جس قوم کے پاس زکات جیسا عظیم الشان نظام ہو، اس کے اندر اتنے بھکمنگے، ایک حیرت انگیز بات ہے۔ تو حضرت نے دیکھا کہ ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بھیک مانگ رہا؟ کہا کہ حضرت بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی کام دھام ہے نہیں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, لہذا بھیک مانگنے پر اس وجہ سے مجبور ہوا ہوں. حضرت اسے اپنے ساتھ لائے, بیت المال کے نگرا کو حکم دیا کہ اس آدمی کو اتنا دے دو تاکہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے. یہودی ہے, غیر مسلم ہے, غیر مذہب کا ہے, لیکن امیر المومنین, وقت کا امیر المومنین اسے پوچھتا ہے کہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے, اور اس کے بعد بیت المال سے اتنا مال دلواتا ہے تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے. یہ مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ ہے اور حسن اخلاق کا یہ مظاہرہ انہوں نے کیا. حسن اخلاق کے تعلق سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو قرآن و حدیث کے اوراق بھرے پڑے. دو حدیثیں میں برسبیل تذکرہ اور بیان کر دوں, اس کے بعد میں قرآنی آیات پر آتا ہوں کہ قرآن نے اخلاقیات کی کیا کیا تعلیم دی. ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہے, احمد میں بھی اور ترمیزی میں بھی ہے, لیکن جو روایت میں جن لفظوں میں پیش کرنے جا رہا ہوں الفاظ ترمیزی کے, روایت احمد میں بھی ہے, روایت ترمیزی میں بھی ہے, لیکن یہ الفاظ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں الفاظ ترمیزی کے. روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہ عن المنکر لیس منا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواه احمد في مسنده ورواه الترمذي. یہ روایت ترمذی میں بھی اور احمد میں بھی حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, وہ یوقر کبیرنا, اور ہمارے چھوٹے بڑوں کی قدر نہ کریں, بڑوں کے اندر سے چھوٹوں کے اوپر شفقت کا جذبہ نکل جائے اور چھوٹوں کے دل سے بڑوں کے احترام کا جذبہ نکل جائے, بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور چھوٹے بڑوں کی توقیر نہ کریں, بڑوں کی قدر نہ کریں, ان کے رتبے کو نہ پہچانے, اور ویامر بالمعروف, اور بھلائی کا حکم نہ دے, وینہ عن المنکر, اور برائی سے نہ روکے, تو ایسے لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں. بتائیے کتنی بہترین تعلیم دی گئی کہ ایسا آدمی اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرتا ہو اور چھوٹے بڑوں کی توقیر اور بڑوں کی عزت نہ کرتے ہو. حسن اخلاق کی کتنی بہترین تعلیم دی اس حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہر بڑا چھوٹے کے اوپر رحم کرے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی توقیر کرے, بڑے کی تکریم کرے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے آئی ہے جن کے والد فاتح فلسطین تھے, فاتح بیت المقدس تھے. روایت اس طرح ہے, اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري في كتاب الايمان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ایک مسلمان اپنی زبان سے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے, کیا وہ مسلمان ہے؟ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے ایک مسلمان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, آج ایک مسلمان کے ہاتھ اور ایک مسلمان کی زبان سے کیا کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ یقینا نہیں ہے. تو پھر مسلم کی جو یہاں تعریف کی گئی ہے کیا وہ اس کے اوپر صادق آتی ہے, فٹ آتی ہے, مطابق آتی ہے؟ اور مہاجر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر کہتے ہیں جو اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑ دے, اپنا دیار اللہ کے لیے چھوڑ دے. لیکن یہاں تو مہاجر کی ایک دوسری تعریف فرمائی ہے, والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, مہاجر تو وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. کتنے مہاجر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں؟ نہیں. تو کیا مسلم ہیں؟ در حقیقت اسلام کی جو تصویر ہم نے غیر مسلموں کے سامنے رکھی ہے, اسی تصویر کو سامنے رکھ کر کے ان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے اوپر انگشت نمائی کر سکیں, ورنہ ان کی کیا مجال کہ وہ اسلام کی روشن تاریخ کے اوپر اور اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کے اوپر انگشت نمائی کر سکیں. ہم لوگوں نے انہیں موقع دیا ہے, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے گئے تھے. آج نبی موجود ہوتے, خلفائے راشدین موجود ہوتے اور یہ دیکھ لیتے کہ مسلمان غیر اللہ کے در پر کس طریقے سے گرا پڑا ہے, کس طریقے سے چمٹا ہوا ہے اور کس طریقے کا اسلام پیش کر رہا ہے اور اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, تو آج نبی بھی حیران ہو جاتا اور نبی بھی لعنت کرتا ایسے مسلمانوں کے اوپر, اور خلفائے راشدین بھی حیرت زدہ ہو جاتے اور ایسے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی سزائیں مقرر کر دیتے. ہم لوگوں نے اپنی ذات سے اسلام کی غلط تصویر غیر مسلموں کے سامنے رکھی, اس وجہ سے انہیں جرات ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف لپکشائی کر سکے. آج اسلام کو تو ٹیررزم کا مرادف سمجھ لیا گیا, جبکہ اسلام نام ہی ہے سراپا امن کا, سراپا شانتی کا, سراپا سلامتی کا. یہ تصویر غلط کس نے پیش کی کہ ان لوگوں کو ایسا کہنے کا موقع مل رہا ہے؟ وہ تصویر جو ہم اپنے عادات اطوار اور اپنے اخلاق سے پیش کر رہے ہیں اسلام کی, وہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا تھا. یہاں تو مسلمان اسے کہا جا رہا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اور ایک روایت میں مسلمان ہی نہیں ہیں, لوگ ہیں, لفظ الناس ہے. اس روایت کو میں اسے قبل ریفر کر چکا ہوں کہ لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اسلام سراپا امن, سراپا سلامتی, لہذا مسلمان بھی سراپا امن, سراپا شانتی اور سراپا سلامتی. اور مہاجر, اللہ کے لیے گھر چھوڑنے والا بھی مہاجر ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, لیکن حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے. اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا انہیں چھوڑ دے, حقیقی مہاجر وہ ہے. کیا مسلم کی اس تعریف کے اوپر کوئی مسلمان پورا اترتا ہے, اور مہاجر کی اس تعریف کے دائرے میں کوئی مسلمان آتا ہے؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے, اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے. تن ہم داغ داغ پنبا کجا کجا نے ہم, کہ تن تو پورا داغ داغ ہو گیا, روئی کہاں کہاں رکھیں. عرب کے اندر رہنے والے ایک عظیم الشان عالم مولانا لقمان سلفی کی قرآن کی تفسیر جو دو جلدوں میں آئی ہے, تیسیر الرحمن لبیان القرآن, اس میں ایک آیت کے ضمن میں, ایک آیت کی شرح میں انہوں نے حضرت عبد الملک ابن عمیر کی ایک روایت پیش کی ہے. پہلے وہ آیت کریمہ میں آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں, اس کے بعد اس پر جو شرح کے طور پر واقعہ انہوں نے بیان کیا, جو روایت بیان کی, وہ میں پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں, یہیں پر وہ بات بھی بتا دوں کہ جہاں تک زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھو, غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو, ورنہ پلٹ کر وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. کتنی پیاری تعلیم ہے کہ ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا نہ کہو, ورنہ پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کریں. اس آیت کی تفسیر میں لقمان صاحب نے حضرت عبد الرزاق, مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت پیش کی حضرت قتادہ سے. حضرت قتادہ سے وہ روایت ہے کہ پہلے مسلمان اس آیت کے نزول سے پہلے کافروں کے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتے تھے. جب یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت انہیں پڑھ کر سنائی اور کہا کہ آج سے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو, اس لیے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی. دوسروں کے جذبوں کا اس قدر احترام ہمارے یہاں. اب اسلام کے خلاف اس کے بعد بھی اگر کوئی لپکشائی کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ولا تسب الذين يدعون من دون الله. یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں حضرت قتادہ سے ہے کہ اس روایت کے اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے مسلمان کافروں کے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے. یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت انہیں سنائی اور منع کر دیا کہ آج سے کوئی بھی ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہے گا, اس لیے کہ رد عمل کے طور پر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. آج بھی صرف تمہید ہی رہ گئی, تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.